Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. Witam Państwa razem z wydawcą audycji Aleksandrą Budką i realizatorem dzisiejszego naszego spotkania Grzegorzem Leczkowskim. W tym zestawie będziemy towarzyszyć Państwu do godziny trzeciej. Tradycyjnie na początek audycji wizytówka autora wybierającego muzykę. Dziś wybrałem to, z czego Państwo autora znają najlepiej. Będzie to hymn przemysłu spożywczego, ponieważ pojawią się tam krewetki, mandarynki i przede wszystkim hymn przemysłu tekstylnego, ponieważ tytuł tej piosenki jest bardzo tekstylny, a mianowicie Jedwab. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju przy świecach i przy koniaku. A nad sobą mam jej loki, tak tylko ona, jak jedwab. Ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni. Potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko zmysłowo na mojej twarzy, tak tylko ona, jak jedwab. Ofiaruję mojej dziewczynie Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwab. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy yeah. jak jedwa. Tak tylko ona, jak jedwa. She comes riding. Don't blame yourself. Don't hurt yourself. Don't say it's true. This city rains down on you. Rains down on you. I don't care about money. I'll just pray for time. No easy way. So if you feel like taking on the world, that's alright. We've got the night on our side. We can walk back. Yeah. Higher Ground, zespół Gun, kapela ze Szkocji, która miała swoje 5 minut w 1990 roku podczas światowej trasy Rolling Stonesów, kiedy to supportowali tę znamienitą kapelę. Muzycy grupy Gun nie tylko byli przed grupą dla Rolling Stonesów, ale także współpracowali z takimi znakomitościami jak Bruce Dickinson, Emma Bunton, Robbie Williams i Calvin Harris. A kolejny wykonawca dla odmiany pochodzi z innej parafii. Niby muzycznie Brytyjczycy, ale jednak z pochodzenia, z urodzenia i z zamieszkania Szwedzi. Także mocno odmienni w samym domierzu od grup Gun i Rolling Stones. Nazywają się The Hives. Hey! suckers sing. Prophylic death, all static cling. What from greatness to greatness is where I stand. You had me for a moment, grab on while you can. Citizens of diabolic, diabolic scheme. Citizens of diabolic. Hives, czyli po prostu szwedzkie ule. The Hives, szwedzki rockowy parowozik, który zyskał mocno na popularności na początku 2000 roku podczas postpunkowego przebudzenia na świecie publiczności zakochanej w prostym rock and roll. Zespół został doceniony przez krytyków muzycznych jako jeden z najlepszych zespołów rockowych grających muzykę na żywo, a miało to miejsce w roku 2012. Dziś nadal też wzbudzają emocje, nic nie stracili ze swojej bezpretensjonalnej postawy. The Hives wydali 5 albumów studyjnych, wszystkie rażą energią i młodzieńczym optymizmem. The Hives zostali bardzo wysoko ocenieni i docenieni przez różnych recenzentów, między innymi przez magazyn Spin, który przyznał kapeli, uwaga, 8 miejsce w muzyce rockowej wszechczasów. Może na wyrost, a może i słusznie. Odnaleźli bowiem The Hives dla nas oryginalną formułę rock'n'rolla, zagubioną gdzieś kiedyś w latach 70., 80., może też 90. A Little More for a Little You oraz Missing Link. Tego doprawdy nie wolno przegapić, nie wolno zapomnieć, więc przypominamy. What's wrong with you? O, i tak się to skończyło nagle, ale nie po diable. The Hives, A Little More for Little You oraz Missing Link. The Hives, zespół, który przywraca równowagę w muzyce rock'n'rollowej na świecie. A teraz coś z polskiego podwórka. Nie będzie lekko, ale nie będzie głupio. 1125 czy może 1125? No jakby ich tu nie zapowiedzieć, to jedno jest pewne. Jest to zespół z Polski, grupa ze Złotowa. Gdy frustracji się robi zbyt wiele. Niewidzialne piękno i jedno bicie serca. Gdyby państwo nie wyłapali tekstu, to podpowiadam. Serce znika, ale przemoc działa dłużej. Niewidzialne piętno wypalone na skórze. Zamiast nadziei, rezygnacji, otchłań. Młode oczy, w których zamieszkała rozpacz. Gdy kolejna walka o godność przegrana, współczujemy, lecz z daleka. Zaszczepieni ignorancją. A potem poeta dodał jeszcze: uwięzieni w pułapce codzienności, rozbitkowi na morzu szarości, zakłóci w rutyny kajdany. 1125 albo 1125 gorzkie teksty. Nie inaczej będzie za chwilę, ponieważ głos punkowej mentalności dziś wydaje się ponownie jak przed laty bardzo ważny. 1125, 1125 wydali właśnie nową płytę. A na tej płycie słyszymy jeszcze: poluje na ciebie armia specjalistów, specjalny oddział od pomnażania zysków, eksperci sprzedaży, nieustanna obława, tak żebyś ciągle chciał, ciągle wydawał, żebyś potrzebował, nawet gdy nie potrzebujesz, żebyś czuł, że żyjesz tylko wtedy, gdy kupujesz. Piękny, antysystemowy song zatytułowany Nieustanna obława. 1125, kapela z kujawskiego antysystemu, produkcja Bartosz Dębicki z bydgoskich Nonów i facet maczający też kiedyś jako sideband gitarowy onegdaj w płytach Acid Drinkers. Nagrania piwniczne, ale z jaką potężną mocą rażenia. Dajemy w takim razie dalej. Jedziemy. Nieustanna obława. ścigać, wygrywać, a nigdy nie mógł to ubiec. Wyzna podjął się to wyścig, który kończy się dla ciebie w grobie. Żebyś ciągle chciał się ścigać, wygrywać, a nigdy nie mógł to ubiec. Wyzna podjął się to wyścig, który kończy się dla ciebie w grobie. Be easier if I shout out loud. Secret, grupa SIS, kapela z Bielska Białej, piewcy różnorodności i eksperymentów, trochę elektroniki, trochę gitarowych riffów. Zespół powstał w 2014 roku, został założony przez Justynę Puchałkę, wokalistkę zespołu, a aktualny skład kapeli dziś, on się ukształtował około roku chyba 2015, to SIS tytułowa, czyli Justyna Puchałka, grająca na gitarze i śpiewająca, Szu, czyli Piotr Mędrzak, grający na gitarze, Burza, czyli Michał Burzymowski na gitarze basowej i Ciapek, czyli Dawid Broszczakowski, grający na instrumentach klawiszowych i dodatkowo Łukasz Stworzewicz, instrumenty perkusyjne. Jeszcze może jeden song dziś tego od 5 lat debiutującego składu. Składu, który pięknie kładzie muzyczne dźwięki. To będzie kompozycja Spokojnie i doprawdy zrobi się, szczególnie po formacji 1-1-2-5, bardzo spokojnie. ma twarzy sto. Zostań jedną z nich. Miałbym wtedy coś, czego nie ma nikt. Bym mógł opowiedzieć taką historię sprzed lat o liściach, które niesie ten nasz jesienny. A jeśli zniknie wraz z nocą, wcale nie skończy się świat. Znajdziemy się jeszcze kiedyś, ale jeszcze nie wiem jak. Wczoraj widziałem to, do dzisiaj żyję tym. Miałem wielki dom, a nie mieszkałem w nim. Bardzo daleko, gdzie nigdy nie pada deszcz, tam wracam do ciebie. Tylko czy tego wcale nie skończy się świat. Znajdziemy się jeszcze kiedyś, ale jeszcze nie wiem jak. Twarzy sto, wiele więcej dni. Spadają liście, bo znów rosnąć chce się i bym mógł co powiedzieć historii, która od lat po cichu jak ten nasz jesienny wiatr. A jeśli znikniesz wraz z nocą, wcale nie skończy się świat. Znajdziemy się jeszcze kiedyś, ale jeszcze nie. Thank you. Historię to piosenka zespołu Pokój numer 3. To podobnie jak Kamanda 1125 czy 1125, także formacja z Bydgoszczy, czyli z Wenecji Północy. Album Nie płynie czas to drugi album już tej bydgoskiej grupy. Jeśli Państwo nie mieli okazji trafić na płytę debiutancką, no to teraz jest okazja, aby poznać ten sympatyczny zespół i jego przesympatyczną muzykę. Dużo wpływów klasycznego rock'n'rolla, trochę bluesa. Generalnie album Niech płynie. Nie, inaczej, Nie płynie czas, o tak się nazywa album, dokładnie. To pozycja generalnie hołdująca polskiej tradycji z czasów lat 70. i 80. poprzedniego wieku, czyli z czasów bardzo dobrych dla polskiej muzyki rockowej. No i w takim razie, w takich fantastycznych dekoracjach muzyki sprzed lat współcześnie wykonywanej i współcześnie tworzonej skończymy dziś nasze spotkanie, nasze rendezvous z klasyczną muzyką w audycji Radio Młodych Bandytów. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca audycji, Grzegorz Leczkowski, realizujący nasz set w trójkowym Radiu Młodych Bandytów i ja, Piotr Klat, wybierający dla Państwa muzykę. Co wybierzemy w takim razie? Patrzę na zegarek kontrolnie i chyba zdecyduję, że będzie to piosenka pod tytułem Oddaj tylko serce. Pokój numer 3 z płyty Nie płynie czas. Do usłyszenia za tydzień. Program trzeci.